siyah beyaz dinim gibi biraz. Gözyaşı, umut ve itiraz. Bizimkisi alev gibi biraz. Alev gibi bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz. Ateşle su, dikenle gül gibi. Bizimkisi roman gibi biraz. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme, ağlama, sen gülümse daima. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme, ağlama, sen gülümse daima. Siyah beyaz benim gibi biraz. Hüzünlü sonbahar kapısından çıkmak gibi aydınlığa biraz. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz. Ateşle su, dikenle gül gibi. Bizimkisi roman gibi biraz. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme, ağlama, sen gülümse daima. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme, ağlama, sen gülümse daima. Ne güzeldi değil mi yaşadıklarımız, ne güzeldi. Artık ne sen, ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim. Bizimkisi bir aşk hikayesi, siyah beyaz benim gibi biraz. Ateşle su, dikenle gül gibi. Bizimkisi roman gibi biraz.